Tajemnica. Labotek Skin. Odkryj piękno skóry bez zmarszczek. Suplement diety dostępny w aptekach. Aflofarm. Żegnamy reklamy. To Trójka, Polskie Radio. Piotr Łodej, dzień dobry Państwu. Wtorek, 9 lipca, w popołudniowej audycji zapraszamy do Trójki. Minęła 17. Czas na serwis przedstawia Artur Ewertowski. Do swoich domów powoli wracają mieszkańcy kamienicy w Bytomiu, w której eksplodował gaz. Przeprowadzono też sekcję zwłok osób, które zginęły w wybuchu. Będzie wniosek do prokuratury o możliwości popełnienia przestępstwa przez kierownictwo resortu finansów z czasów rządu PO-PSL. Zamierza go złożyć komisja wyjaśniająca wyciek VAT-u. Ukraińcy rozważają rozejm w Donbasie. Są gotowi na ustępstwa, żeby zakończyć konflikt. Niektórzy mieszkańcy zniszczonej w wybuchu kamienicy w Bytomiu mogą już wracać do swoich domów. W sobotę w budynku eksplodował gaz. Zginęła kobieta i jej dwie córki. O to, co dzieje się z ewakuowanymi mieszkańcami, pytała Agnieszka Loch. Po sobotnim wybuchu gazu mieszkańcy kamienicy przebywali u bliskich i w hostelach. Pomocy lokatorom udzielił Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie oraz prezydent Bytomia Mariusz Wołosz. Proponują mi dzisiaj jakiś TBS, żebym na razie mogła zamieszkać, bo mam na parterze zrujnowane mieszkanie. Prezydent się stara jeszcze, że jutro proponować jakąś inną pomoc finansową. Konstrukcja budynku, w którym doszło do wybuchu, nie uległa uszkodzeniu. Od wczoraj trwa wstawianie drzwi i okien, dlatego już dziś pierwsi mieszkańcy powrócą do swoich mieszkań. 12 z 17 lokali nadaje się do użytkowania, mówi powiatowy inspektor nadzoru budowlanego w Bytomiu Elżbieta Kwiecińska. Do całkowitego remontu nadają się dwa. W dwóch lokalach jest tylko wykonanie nowej ścianki odgradzającej te lokale, ale ten jeden z tych lokali po zakazie użytkowania jednego z pomieszczeń jest został dopuszczony do użytkowania. Zakończono już sekcję zwłok kobiety i jej córeczek. Na razie jednak śledczy nie ujawniają szczegółów. Będzie wniosek do prokuratury o możliwości popełnienia przestępstwa przez szefostwo Ministerstwa Finansów z czasów rządu PO-PSL. Chodzi o ministra finansów Jacka Rostowskiego oraz jego dwóch byłych zastępców Andrzeja Parafianowicza i Macieja Grabowskiego. Pismo zamierza złożyć komisja badająca wyłudzenia VAT-u. Według większości komisji w resorcie nie przeprowadzono w porę odpowiednich prac legislacyjnych, które uszczelniłyby wyciek podatku przy handlu elektroniką. Elektronika w ogóle jest towarem chętnie wykorzystywanym przez oszustów podatkowych. Tę wiedzę pan minister Rostowski miał już w roku 2007, jak sam zeznał, bo zapoznał się z raportem Izby Lordów, która na to wskazywała. Wiedza to, że w Polsce taki proceder też ma miejsce, jest częsty w pionie kontroli podatkowej, była już w roku 2007-2008, bo wtedy rozpoczęto kontrolę. Mówił przewodniczący komisji poseł PiS Marcin Horała. Członek komisji poseł PO Zbigniew Konwiński powiedział, że podobny wątek od 3 lat bada prokuratura w Białymstoku. Stwierdził, że wniosek i termin są upolitycznione. Trudno nie oprzeć się wrażeniu, że chodziło o to, żeby ukryć jednak kłopotliwy dla państwa fakt skreślenia z listy świadków Mariusza Kamińskiego, który był 2 lata szefem CBA w okresie, który bada komisja. Jego następca przez Wysoką Komisję został przesłuchany pan Paweł Wojtunik. Za złożeniem zawiadomienia głosowało 5 posłów, przeciw było 2 z ramienia PO i Nowoczesnej. Odnotowano 7 ognisk afrykańskiego pomoru świń na Warmii i Mazurach. To dane z ostatnich tygodni. W sumie jest tam już 10 takich miejsc, najwięcej w kraju w jednym województwie. Zawiodła bioasekuracja. Przyczyną przeniesienia wirusa do pomieszczeń, gdzie przetrzymywane są świnie, jest na pewno człowiek. Wirus w środowisku niestety bytuje, bardzo łatwo przenieść ze sprzętem na ubraniach, na butach. Mówiła Dorota Daniluk, zastępca wojewódzkiego lekarza weterynarii. Wirus ASF przenoszony jest także przez dziki. Od początku roku potwierdzono blisko 340 przypadków ASF u dzików żyjących w regionie. To tyle, ile w całym zeszłym roku. W całym kraju jest 15 ognisk afrykańskiego pomoru świń, także na Podlasiu, Lubelszczyźnie i Mazowszu. Do żłobka w Poznaniu z dzieckiem i zaświadczeniem o szczepieniu. Zdecydowała o tym Rada Miasta. Będzie dopuszczalny tylko jeden wyjątek. Oczywiście są takie sytuacje, w których dzieci nie mogą ze względów zdrowotnych być poddane szczepieniom. Wtedy zaświadczenie przedstawione przez rodziców będzie umożliwiało udział dziecka w opiece. To Magdalena Pietrusik-Adamska, dyrektor Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miasta. To kolejne sankcje dla rodziców, twierdzi Justyna Socha ze stowarzyszenia Stop NOP. To jest najbardziej radykalny projekt z całego kraju, ponieważ uniemożliwia dzieciom udział w zajęciach żłobkowych. W innych miastach ogranicza się tylko tą możliwość, wprowadzając punktację. W głosowaniu za nowymi zasadami przyjęć do żłobków byli radni Koalicji Obywatelskiej, Prawa do Miasta i Lewicy, a przedstawiciele PiS wstrzymali się od głosu lub byli przeciwko. Ukraińcy gotowi na kompromis przy załagodzeniu konfliktu w Donbasie. Do sondażu zajrzał nasz korespondent w Kijowie, Paweł Buszko. Sondaż wykonało Centrum Razumkowa. Około 50% respondentów jest zdania, że w celu uzyskania pokoju w Donbasie należy zgodzić się na kompromisy, ale nie każde. Kolejne 20% jest zdania, że pokój na wschodzie Ukrainy wart jest każdego kompromisu. Wśród takich kompromisów około 1/3 Ukraińców zgodziłoby się na specjalny status dla Donbasu. Tylu respondentów pozytywnie oceniło też nadanie językowi rosyjskiemu statusu języka państwowego. Najbardziej skorzy do kompromisów na rzecz Rosji i bojówkarzy są sympatycy prorosyjskiej partii Platforma Opozycyjna. Najmniej partii byłego prezydenta Petra Poroszenki Europejska Solidarność. Działania wojenne w części Donbasu trwają od 2014 roku. Kijów, Paweł Buszko, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Czas na wiadomości sportowe i Jan Kałuski. Kolarze powoli dojeżdżają do mety czwartego etapu Tour de France. Zawodnicy wystartowali w Reims i jadą do Nancy. Jak na razie na czele dwóch zawodników, Szwajcar Michael Schaar z grupy CCC i Belg Frederik Backert. Do końca zostało 20 kilometrów. Tymczasem zakończył się piąty etap Giro Rossa. Jest to żeński odpowiednik Giro Italia. Najlepsza była Holenderka Annemiek van Vleuten, która została nową liderką klasyfikacji generalnej. Katarzyna Niewiadoma była dziś trzecia. Zmieniamy dyscyplinę. W Londynie trwa wielkoszlemowy turniej na trawiastych kortach Wimbledonu. Do półfinału awansowały Amerykanka Serena Williams i Rumunka Simona Halep. Williams pokonała swoją rodaczkę Alison Risky 6-4, 4-6, 6-3. Natomiast Halep wygrała z Chinką Shuai Zhang 7-6, 6-1. Za mniej więcej godzinę na korcie powinni pojawić się Łukasz Kubot i Marcelo Melo. Polsko-brazylijski debel zagra o półfinał z Nicola Mawitem i Eduardo Rogerem Weselinem. Wiemy, z kim będziemy grali i znowu będzie decydować nasza dyspozycja w danym dniu. Będziemy szli po zwycięstwo, będziemy starali się grać lepiej. Gramy z meczu na mecz lepiej, to jest ważne. Ja zawsze mówię, już nie mamy dwójki z przodu, tylko trójkę. Jeden dzień by się przydał na pewno na regenerację, tym bardziej, że gramy ponad 3 godziny każde spotkanie, ale dla każdych przeciwników jest to samo. No i zobaczymy, jak będziemy wyglądać na korcie. Rafał Sonik wygrał trzeci etap rajdu jedwabnego szlaku z metą w Ulaanbaatar w Mongolii. Jest to najdłuższy rajd cross country zaliczany do mistrzostw i Pucharu Świata motocyklistów i kierowców quadów. Sonik wyprzedził o ponad 13 minut Rosjanina Aleksandra Maksimowa i w klasyfikacji po 3 etapach ma już nad nim niemal 25 minut przewagi. I na koniec siatkówka, bo za pół godziny nasi reprezentanci zagrają z Kanadą w swoim ostatnim grupowym meczu na Uniwersjadzie w Neapolu. Jak na razie biało-czerwoni idą jak burza, nie stracili ani jednego seta i zapewnili sobie awans do fazy pucharowej. Wynik w wiadomościach sportowych za 2 godziny. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dobrze, że pan, panie redaktorze, nic nie dał o siatkówce plażowej, bo taka pogoda, że... No dobrze, rozumiem. Także prognoza pogody. Z północnego zachodu nadal będzie napływać chłodne i wilgotne powietrze polarnomorskie. Do końca dnia w miarę pogodnie, no ale będzie się chmurzyć i przelotnie padać. Tak będzie wieczorem i w nocy. Jutro w całym kraju pochmurno z przelotnymi opadami. Po południu na wschodzie kraju możliwe burze, a wiatr zachodni i północno-zachodni umiarkowany i dość silny. W czasie burz w porywach do 65 km na godzinę. Ciśnienie bez zmian. Jutro w południe w Warszawie 997 hektopaskali. No i na termometrach jutro 16 stopni na Suwalszczyźnie, nad samym morzem 18, w centrum, zresztą w większości regionów 19, 20, na południu 21, a najwyższa temperatura jutro na Pomorzu Zachodnim do 22. Zdaje się, że pan po namyśle chciał coś jednak powiedzieć. Nie, tak tylko patrzę, że rzeczywiście siatkówka plażowa, ale ostatnio rozmawialiśmy o hokeju na plaży i rzeczywiście coś takiego jest, więc taka pogoda chyba idealna. Nie przeszkadza, myślę. Tak mi się wydaje. Chyba piasek lepiej się klei, to może nawet i lepsze warunki. No dobrze, może wrócimy i do tego tematu jeszcze kiedyś. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Marian, a pamiętasz, jak rozmawialiśmy o takich fajnych smartfonach dla nas? Smartfonach, no pamiętam, a co, promocja jest? Gdzie promocja? Marian, wielka wyprzedaż!

muzycznie dziś w popołudniowej audycji. Zapraszamy do Trójki festiwalowo. To akurat z tegorocznej trasy męskiego grania. Prawie kwadrans po 17, a przed 17 mówiliśmy o bulwersującym haśle Arbeit macht Frau. Takie hasło gra słów pojawiło się na feministycznej wystawie w Muzeum Włókiennictwa w Łodzi. Państwo w tej sprawie. Powinniśmy pozwolić głupocie i twórcom zaistnieć i później ewentualnie kompromitować, czyli niech się poddadzą ocenie. Bo takie promowanie, troszeczkę histeryzowanie, wydaje mi się, że zbytnio dowartościowuje coś, co absolutnie nie jest tego warte. 71335 SMS-owo, także mailowo. Pan Michał napisał: poprzez nagłaśnianie uzyskuje się popularność, tylko igronowanie wątpliwych dzieł. Ukłony, Michał z Poznania. Dwie dwójki i siedem trójek. Przeraża mnie kategoryczność wypowiedzi z tych państwa, którzy tam oceniają, czy to jest sztuka, czy to jest nie sztuka, czy to jest frustracja, czy to jest nie frustracja. Przypisywanie komuś od razu złych intencji, moim zdaniem słabe, mimo że sprawa kontrowersyjna, ale przypisywanie komuś od razu złych intencji słabe. Zapraszamy do Trójki. Doping nie jest jedynie problemem sportu wyczynowego. Najczęściej, jak się okazuje, po substancje niedozwolone sięgają amatorzy. Wybierają w ten sposób drogę na skróty, bo chcą uzyskać szybki przyrost masy mięśniowej i maksymalną sprawność. Polska Agencja Antydopingowa i Główny Inspektorat Sanitarny zawarły dziś porozumienie, które pomoże wyeliminować z polskiego rynku groźne używki i suplementy diet. Na razie jednak chętnych na takie wspomaganie nie brakuje. Kiedyś stosowałem, jak byłem młodszy. Ale ktoś panu to poradził? Tak, nie jest to wiedza tajemna specjalnie. Tylko mnie właśnie zastanawia, czy jakoś to jest regulowane, czy młodzi ludzie mogą tak bez ograniczeń używać sobie tych używek. Myślę, że jednak powinni mieć jakąś wiedzę na ten temat. Czy zakładamy, że młodzi ludzie nieświadomie mogą to wziąć, co może być szkodliwe, czy zakładamy, że mogą przez przypadek to wziąć? Oczywiście oba scenariusze są tutaj prawdopodobne. Dyrektor Polskiej Agencji Antydopingowej Michał Rynkowski. Świadome czy też nieświadome zastosowanie substancji zabronionych w sporcie przez sportowców rekreacyjnych może mieć miejsce. Czasami pojawia się pytanie, czy ludzie młodzi w ogóle powinni suplementy diety spożywać. Nie uważam, żeby cokolwiek w proszku było zdrowe. Białko mamy przede wszystkim w mięsie, w serach, w różnych przetworach mlecznych i to jest zdrowe i to powinniśmy jeść, jeżeli chcemy budować masę mięśniową, a nie jakiś proszek wciągać, który ma datę ważności 5-6 lat albo jeszcze dłużej. Mamy wzajemnie się wspomagać. Główny inspektor sanitarny Jarosław Pinkas. Z naszej strony oferujemy informacje, że coś zbadaliśmy, że coś jest niebezpieczne dla sportowca, czy też chociażby w sporcie rekreacyjnym. Jest cała masa substancji, które są zakazane, no ale gdzieś tam na rynku są one dostępne. Sam pan mówił, że wszystkiego nie da się zbadać, dostajemy, prawda? Dostajemy oczywiście różnego typu informacje. No my nie jesteśmy policją do końca. My staramy się jednak być instytucją edukacyjną, czyli wychwytujemy jakiś problem i mówimy: hola, hola, to jest bardzo niebezpieczne. To jeżeli uprawiasz sport, to jest pewnie ostatnia rzecz, którą powinieneś zażyć. To jest po prostu moda, gdyśmy oglądaliśmy jakichś słonecznych patroli związanych z talią osób, kobiet i z wielkimi męskimi klatami. Mam właśnie taki plan, żeby sobie zrobić prezent. Na 50 wyglądać lepiej niż na maturze. Dzisiejsze informacje chociażby pokazują, że jest to poważny proceder. Dzisiaj świat obiegła informacja, że Interpol z Europolem ogłosiły zamknięcie 11 laboratoriów steroidowych na terytorium 33 państw, głównie państw Unii Europejskiej. Rozbito 17 zorganizowanych grup przestępczych, które właśnie zajmowały się nielegalnym handlem steroidami anabolicznymi, ale innymi substancjami zabronionymi. Myślę, że wszyscy długo czekali na możliwości sprawdzenia zawartości tych wszystkich dziwnych odżywek, których jest cała masa w naszym kraju. Rzecznik Polskiego Komitetu Olimpijskiego Henryk Urbaś. Tak rozpowszechnione nie tylko w siłowniach, ale w różnego rodzaju punktach, w galeriach handlowych, na dworcach. Można powiedzieć, na każdym kroku. Jak się chce, to można kupić. Właściwie są wszędzie, a nie wszyscy do końca wiedzą, co tam jest naprawdę w środku. Potem człowiek, nie bacząc specjalnie na to, co w środku się znajduje. Nie zawsze wiadomo tak do końca, co tam jest. Bywa tak, że nie wszystko jest ujawnione. To jest ogromnie niebezpieczne. I wtedy jest nieszczęście. Człowiek może zapomnieć o sporcie, może zapomnieć o jakimś normalnym życiu, o karierze zawodowej. Po prostu musi się leczyć do końca życia. O zwiększaniu kontroli nad dystrybucją i składem odżywek dla sportowców rozmawiała Ewa Dudzińska. A już za chwilę wybierzemy się do Grecji. In defeat, and you can fool the whole world with just one tweet. My sister could jive. She had money, was cute, till she got crushed alive on the Somers booth. Let's go, baby. Where the action is. Let's go, baby. Where the action is. I wanna hear one song that tells how I feel. Waited all night long for the smell of the real. Saw the thunder bleed, heard the airwaves weep. The champion we need must be still asleep. Let's go, baby. Where the action is. Let's go, baby. The eye of the storm. Hold on to your money and I'll keep you warm. I once knew a man, thought he was never wrong. He would argue with every damn word of this song. Let's go, baby. Where the action is. Let's go, baby. Where the action is. I'm going up to the front. I stand with my feet on a rock that wasn't made by hands. Words of love I heard, just a distraction. Because love isn't words, honey, love is action. Let's go, baby. Where the action is. Let's go, baby. Where the action is. Let's go, baby. Nowe nagranie w Trójce z listy przebojów jeszcze wciąż w poczekalni. The Waterboys. 22 minuty po 17. Zapraszamy do Trójki. W studiu Michał Żakowski i nasz gość. A naszym gościem jest Adam Balcer, Wiza Europa i Studium Europy Wschodniej Uniwersytet Warszawski. Dzień dobry. Dzień dobry. Lewicowa Syriza oddaje władzę powracającej liberalno-konserwatywnej nowej demokracji. Tak wygląda scena polityczna po niedzielnych wyborach parlamentarnych w Grecji. Grecji cały czas mierzącej się ze skutkami kryzysu, z którego mieli wyciągnąć kraj politycy lewicowej formacji. Teraz zmęczeni ciągłym zaciskaniem pasa Grecy stawiają nie tylko na nową, starą partię, ale i polityka z klanu rządzącego w tym kraju od XIX wieku. Dzisiaj nowy premier Kyriakos Mitsotakis i jego rząd zostali uroczyście zaprzysiężeni w ceremonii, której przewodniczył arcybiskup Aten Hieronymus. No właśnie, to jest też jakby pokazuje zmianę na scenie politycznej. Można powiedzieć, że poprzedni premier Alexis Tsipras od anarchisty lewicowego przeciwnika euro do człowieka, który doprowadził do zażegnania sporu 25-letniego z Macedonią o nazwę Macedonia. No ale jego zaprzysiężenie 4 lata temu to była świecka ceremonia. Także to też pokazuje, w jaki sposób ta scena się zmienia, prawda? Tsipras nie ukrywa tego, że jest ateistą. Natomiast pamiętajmy o tym, że przez lata było tak, że w Grecji na przykład w odróżnieniu od innych krajów Unii Europejskiej w dowodzie była na przykład kategoria narodowość w znaczeniu etnicznym albo religia, tak, że ludzie deklarowali wyznanie, to co było kiedyś powszechną praktyką przed II wojną światową. To Grecja długo odchodziła od tego typu rozwiązań, natomiast teraz mamy u władzy władzy partię konserwatywną, Nową Demokrację, która jest członkiem Europejskiej Partii Ludowej, więc ja zupełnie nie jestem zaskoczony, że to zaprzysiężenie, ta inauguracja, uroczystość wygląda inaczej niż parę lat temu. To powiedzmy teraz kilka słów na temat wygranego i tego klanu właśnie Mitsotakisów, tak? Prawda? Bo to jest, Grecja słynie z tych klanów politycznych. Papandreou między innymi, to była tak, też ta rodzina, która rządziła przez wiele, wiele lat w tym kraju. Kim, że jest nowy premier i ta rodzina? Premier jest doświadczonym politykiem, pełni już funkcję na przykład ministra do spraw reformy administracyjnej. Jest z rodziny rzeczywiście Mitsotakisów, pochodzącej z Krety, która jest spokrewniona z rodziną Lefterosa Venizelosa. To jest największy polityk grecki w XX wieku, który był między innymi nominowany do Nagrody Pokojowej Nobla razem z Kemalem Atatürkiem. Był politykiem w pierwszej połowie XX wieku i myślę, że żaden polityk grecki nie dorasta mu do pięt obecnie. Mówię o Venizelosie. Jego ojciec obecnego premiera też był premierem, Konstantinos Mitsotakis, na początku lat 90. Ma siostrę Dorę, która była ministrem spraw zagranicznych i która była też burmistrzem Aten, które są wielkim miastem. Przypomnijmy, że mieszka tam w tej strefie metropolitarnej, to nawet prawie 4 miliony ludzi, tak? W kraju, który ma więcej niż 10 milionów mieszkańców. Czyli widzimy już ten zasięg klanowości, tak, rodzinności i obecnie polityki. Obecnie burmistrzem Aten jest jej syn, Kostas. Więc mamy coś takiego, że szefem państwa jest wujek, a jego siostrzeniec jest burmistrzem największego miasta w kraju. No więc pamiętajmy o tym, że specyfika tylko tych wyborów była taka, że jak państwo sobie spojrzą w internecie na liczbę miejsc, które zdobyły ugrupowania, to od razu państwo zobaczą, że mamy rząd, który został stworzony przez jedną partię i ma większość w parlamencie, ale to wynika z ordynacji, która miała zostać zmieniona, ale nie udało się, nie zdążono tego zrobić, i która przyznaje bonus dla zwycięzcy 50 miejsc, tak? Od w parlamencie, który liczy czy 300 miejsc, tak? Więc to jest bardzo dużo, bo Syriza, trzeba przyznać, zdobywając prawie 32% głosów, a Nowa Demokracja 40%, no rządząc w bardzo trudnym okresie, podejmując często bardzo trudne decyzje, tak jak pan mówił, porozumienie z Północną Macedonią, no uzyskała naprawdę przyzwoity wynik. I jak państwo spojrzą na pozostałe partie, no to mamy generalnie coś takiego, że tak naprawdę jest nawet lekki przechył w elektoracie na stronę lewą, a nie na prawą, tylko jakby że wynikało z wyników, z rezultatów wyborczych. Ale jeszcze krótko, dlaczego Grecy wybrali właśnie Nową Demokrację? Czy ten kryzys cały czas dominuje i on decyduje o tym, w jakim kierunku Grecy pójdą i na kogo zagłosują przy urnach wyborczych? Myślę, że kluczowe jest to, że scena polityczna grecka przeżyła trzęsienie ziemi, tsunami, możemy różne określenia używać, żeby opisać, co się stało, za które największą cenę zapłaciła partia PASOK, Papandreou, który pan mówił, tak? Kilka lat temu. Tutaj taka anegdotka drobna, że Mitsotakis ma żonę Polkę, a Papandreou miał matkę pochodzenia polskiego, więc jeszcze w tych dynastiach jest wątek Polski. Więc mamy coś takiego, że PASOK po prostu przeżył, no, niemal anihilację. Teraz to ugrupowanie historyczne, socjaliści zdobyli razem z kilkoma mniejszymi partiami 8%. Nowa Demokracja przetrwała i odbiła się i teraz wyrosła na główną siłę. Mamy scenę polityczną. Syriza zastąpiła PASOK. Tradycyjnie w Grecji mieliśmy duży stopień polaryzacji sceny i dwa potężne bloki, lewica kontra prawica. One razem wzięte zdobyły 70% ponad głosów, te dwie główne partie. Więc mamy przesunięcie. Paradoksalnie będzie Nowa Demokracja korzystała z tego, że tu Grecja zaczęła wychodzić z kryzysu. Ale to jest bardzo powolne wychodzenie z kryzysu. Jednak ale, nie przesadzajmy, ale że to jest już odbicie duże od dna. 2008-2006, kiedy bez jednego roku Grecja była w recesji, recesji, no to mamy perspektywy całkiem niezłe, chociaż cały czas wzrost gospodarczy jest poniżej potrzeb i oczekiwań. Premier Mitsotakis w pierwszą podróż pojedzie na Cypr, co nie jest dziwne, ale w drugą podróż w przyszłym miesiącu do Niemiec. No i tutaj odszkodowania. Grecy już wysłali stosowne pismo do rządu niemieckiego i chcą odszkodowań w wysokości 292 miliardów euro za drugą wojnę światową i odniesione straty, zarówno ludzkie, jak i materialne, ale również i pierwsza wojna światowa to jest 9 miliardów. No ale tak, sumując to dość pokaźna... Ponad 300 miliardów. I teraz co to oznacza? Czy to oznacza, że będzie spór pomiędzy Mitsotakisem a Niemcami w Unii Europejskiej? W odróżnieniu od sprawy północnej Macedonii w tej kwestii było poparcie obu ugrupowań głównych, tak? I mamy problem, bo Niemcy bardzo jasno mówią do zrozumienia, nie, że sprawa jest zamknięta, uregulowana, nie ma o czym rozmawiać. Natomiast to jest ważny temat. Przypomnijmy, że Grecja podczas II wojny światowej pod okupacją niemiecką naprawdę wycierpiała. Liczba ofiar jest szacowana od 500 do 800 tysięcy. Te różnice wynikają z tego, że bardzo dużo ludzi umarło z głodu, który został sztucznie wywołany przez niemieckich okupantów. Jest to bardzo bolesne doświadczenie, które stało się częścią też polityki wewnętrznej, tak? I szczególnie ze względu w kontekście kryzysu ekonomicznego można ludziom mówić, słuchajcie, jest szansa, żeby dostać 300 miliardów euro, choć szczerze mówiąc, ja w to nie wierzę. Dziękuję bardzo. Adam Balcer, Wisa Europa, Studium Europy Wschodniej, Uniwersytet Warszawski był moim dziękuję gościem. Bardzo. Michał Żakowski, do usłyszenia. Bardzo serdecznie dziękujemy. Gorąco w Atenach, podejrzewam prognozy pogody, nie tylko ze względów politycznych, 37 stopni i upalnie. No ale do pogody wrócimy. Teraz po 17.30 czas na ekonomię w Trójce. Ekonomia w Trójce. W studiu Arkadiusz Ekiert. Dzień dobry. Rząd przyjął na dzisiejszym posiedzeniu pakiet Przyjazne Prawo. Informację o zaakceptowaniu projektu potwierdziło Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii. Pakiet Przyjazne Prawo to ponad 60 rozwiązań, które mają ułatwić życie przedsiębiorcom. Mówi minister przedsiębiorczości i technologii Jadwiga Emilewicz. W dotychczasowym systemie prawnym obowiązek importerów płacenia należnego VAT-u wynosił 10 dni od wpłynięcia towaru do portu. To zdecydowanie mniej konkurencyjne warunki niż te, które oferują jurysdykcje prawne podatkowe niemieckie, holenderskie czy litewskie. Według naszych informacji i badań około 30% importu, który trafia finalnie na polski rynek, nie trafia na ten rynek za pośrednictwem polskich portów i nie odprawia się celnie w Polsce. Wydłużenie terminu rozliczania VAT-u z 10 do 25 dni ma zachęcić importerów do korzystania z polskich portów i płacenia ceł w polskich urzędach. Jadwiga Emliwicz dodaje, że przyjęto też rozwiązanie korzystne dla początkujących przedsiębiorców. Do 12 miesięcy od założenia działalności gospodarczej taki debiutant będzie miał prawo do błędu, czy też jak mówimy tutaj w ministerstwie, prawo do żółtej kartki. W przypadku popełnienia niewielkiej wagi niedoskonałości nie będzie z tego tytułu ponosił, po usunięciu nieprawidłowości nie będzie ponosił odpowiedzialności administracyjnej. Nowe prawo umożliwi też rzemieślnikom zakładanie spółek bez utraty statusu rzemieślnika. Prezydent Andrzej Duda powołał nowych członków Rady do Spraw Przedsiębiorczości oraz kapituły 17. edycji Nagrody Gospodarczej Prezydenta RP. Do Rady do Spraw Przedsiębiorczości dołączyli prezes firmy Dragon Poland Michał Czekaj i prezes firmy Taurus Stanisław Jarosz. Andrzej Duda podkreślił, że są to przedsiębiorcy działający w różnych obszarach, ale równie skutecznie. Zupełnie dwie różne branże, ale przede wszystkim polska przedsiębiorczość znakomicie się rozwijająca i od lat, można powiedzieć, zmagająca się z tym rynkiem. To w przypadku obydwu firm to grubo ponad 30 lat tradycji, a więc tradycji zdecydowanie przekraczającej okres tylko tej już prawdziwie niepodległej, prawdziwie suwerennej Polski. A więc doświadczenia ogromne w obydwu przypadkach, firmy rodzinne. Po wręczeniu nominacji w Belwederze prezydent zaprosił nowych członków Rady i kapituły do dyskusji o sytuacji gospodarczej Polski i rynku pracy. Więcej na temat gospodarki, finansów, ekonomii na portalu polskieradio24.pl. Do końca dnia w miarę pogodnie, ale miejscami chmurzy się i przelotnie pada, tak będzie wieczorem i w nocy. Jutro w całym kraju pochmurno z przelotnymi opadami, a po południu na wschodzie kraju możliwe burze. Wiatr umiarkowany i dość silny, w czasie burz porywisty. Jutro w dzień na termometrach od 16 stopni na Suwalszczyźnie, 18 na Wybrzeżu. To najwyższa prognozowana temperatura powietrza nad samym morzem, więc ciepło myślimy o wszystkich wypoczywających nad Bałtykiem. 18 stopni w centrum, koło 20, na południu 21, najcieplej jutro na Pomorzu Zachodnim do 22. Trójka.

Łączą siły i przyznają laury. Polskie Radio, Telewizja Polska i Polska Agencja Prasowa po 11 latach powracają do przyznawania nagród mediów publicznych. Jak podkreśla przewodniczący Rady Mediów Narodowych Krzysztof Czabański, w wyborze laureatów będzie liczyć się jedynie talent. Jedynym kryterium przyznawania tych nagród będą osiągnięcia twórcze. Nie będzie żadnych innych kryteriów przy tym przyznawaniu. Nie interesują nas inne kryteria poza właśnie tym wkładem w kulturę polską. To będzie nowa odsłona Nagrody Mediów Publicznych. Kapituła wyłoni laureatów w trzech kategoriach: obraz, muzyka i słowo. Z tym, że nagrody mają charakter wspólny. To nie jest nagroda telewizyjna, radiowa czy Polskiej Agencji Prasowej. To są nagrody mediów publicznych w tych trzech kategoriach twórczości. Kategoria obraz. Pan zasiada w kapitule. To czym powinna się taka osoba odznaczać, aby została właśnie wybrana? Będziemy oceniali za rok 2018, absolutnie szczególny rok ze względu na to, że to rok stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości. Dziennikarz i komentator sportowy Przemysław Babiarz. Mnóstwo dzieł, mnóstwo wysiłku twórczego w tym roku właśnie potrącało te tematy. Mnie bliski jest na pewno teatr, choćby z tego powodu, że ja sam jestem z wykształcenia aktorem, ale myślę, że spektakle, że teatr telewizji, że film. A na co pan będzie szczególnie zwracał uwagę? No oczywiście na jakość warsztatu twórczego, na jakość dzieł, które wybrana postać produkuje. Profesor Mieczysław Kominek, prezes Związku Kompozytorów Polskich. Oczywiście no popularność, rola takiej postaci w popularyzacji muzyki. Polska Agencja Prasowa dołączyła do opiekunów Nagrody Mediów Publicznych. Redaktor naczelny Polskiej Agencji Prasowej Radosław Gil. Przypadło nam w udziale słowo. Najbardziej szeroki temat, jaki można sobie wyobrazić. Od dziennikarstwa reporterskiego, newsowego, poprzez felieton, publicystykę, reportaż, no i oczywiście całą literaturę. Laureatem w naszej dziedzinie może być zarówno reporter newsowy, jak i wybitny literat. Dopóki będziemy kierować mediami publicznymi w Polsce, na pewno ta nagroda będzie corocznie wręczana, ale przede wszystkim corocznie będzie co najmniej parę miesięcy czasu między nominacją a wręczeniem nagrody na popularyzację twórczości polskich współczesnych autorów muzyki, słowa czy obrazu. Dodajmy, że sylwetki nominowanych do Nagrody Mediów Publicznych poznamy w drugiej połowie sierpnia, a laureatów we wrześniu. Remember that tank top you bought me? You wrote your gorgeous on it. You took me to your rented motor car and filmed me on the bonnet. You got me to hitch my knees up and pulled my legs apart. You took an Instamatic camera and pulled my sleeves around my heart. Because you're gorgeous, I'd do anything for you. Because you're gorgeous, I know you'll get me through. You said my clothes were sexy. You tore away my shirt. You rubbed an ice cube on my chest, snapped me till it hurts. Because you're gorgeous, I'd do anything for you. Because you're gorgeous, I know you'll get me through. £20. You promised to put me in a magazine on every table in every lounge. Because you're gorgeous. Planet Plus. Milano. Zagreb. Berlin. Brüssel. Sofia. Riga. Pozwala lepiej zrozumieć Europę. Polskie Radio. Puls Europy. Beata Michniewicz, dzień dobry. Posłowie do Parlamentu Europejskiego są w studiu w Brukseli. Jadwiga Wiśniewska z Prawa i Sprawiedliwości i Europejskich Konserwatystów i Reformatorów. Dzień dobry. I Andrzej Halicki z Platformy Obywatelskiej, z Europejskiej Partii Ludowej. Dzień dobry. Dzień dobry. Tak, potwierdzamy, jesteśmy słyszę. Wspólnie. To cudownie. Korzystamy z jednego studia. Zgodnie. I nawet w Animal Welfare będzie. I mam nadzieję, że ten stan zgodności utrzyma się przez 15 minut najbliższe. W przyszłym tygodniu Parlament Europejski zdecyduje, poprze kandydaturę Ursuli von der Leyen na przewodniczącą Komisji Europejskiej. To nie jest wbrew pozorom formalność, bo pani Leyen nie była z grupy tak zwanych Spitzenkandidaten, prawda? Halo? Zdecydowanie tak. To będą trudne wybory i nie wiadomo, czy pani Ursula von der Leyen uzyska wymaganą większość, żeby zostać szefową komisji. My właśnie skończyliśmy, mam tutaj na myśli moją frakcję polityczną, Europejscy Konserwatyści i Reformatorzy, skończyliśmy właśnie spotkanie z panią minister. Dyskusja była długa, bardzo interesująca. Pytana była o różne kwestie, o stosunek do Rosji, o stosunek do NATO, sprawy związane z polityką migracyjną. Zadowoliła nas odpowiedź, jeśli chodzi o Frontex, wzmocnienie Frontexu, wzmocnienie zewnętrznych granic Unii Europejskiej. A więc to te kierunki, które nas satysfakcjonują. Czyli można będzie powiedzieć, poparcie, że te główne kwestie. Pani poseł, czyli będzie poparcie grupy konserwatystów i reformatorów? No jesteśmy po rozmowach. W tej chwili będziemy podejmować decyzje. Ważne dla mnie było, bo ja jestem posłem wybranym w województwie śląskim, że pani Ursula von der Leyen potwierdziła, że polityka klimatyczna musi być rozważna i rozsądna, a więc państwa, które ponoszą koszty polityki klimatycznej, muszą dostać wsparcie finansowe Unii Europejskiej, więc ten kierunek wydaje mi się godny poparcia, ale będziemy podejmować decyzje przed posiedzeniem w Strasburgu. Przed nami ważne wybory w tym tygodniu. Będą konstytuowały się komisje. Mamy to, zaraz o tym porozmawiamy, ale chciałabym... Związane z wyborem. Momencik, pani poseł, za chwilę do tego wrócimy, bo chcę o tym porozmawiać. Natomiast pytanie do pana posła Andrzeja Halickiego. Jak wygląda ta sprawa, jeśli chodzi o Europejską Partię Ludową? Czy tu jest poparcie przesądzone? Tak, oczywiście jest reprezentantką naszego środowiska, więc w tym wypadku ta zasada kandydata wiodącego z ugrupowania, które zdobyło największą liczbę głosów i największe poparcie w wyborach europejskich 26 maja jest zachowaną. Dziwiłbym się, gdyby nie było poparcia ze strony EKR-u, no bo przecież premier Morawiecki bardzo cieszył się i nawet ogłosił to jako swój pewnego rodzaju sukces, że właśnie ta kandydatura znalazła się w finale, a nie kandydat socjalistów. Więc jeżeli być konsekwentnym, no to głosowanie powinno być pozytywne. Rzeczywiście za tydzień w Strasburgu będzie wymagana bezwzględna większość głosów dla tej kandydatury. No tak, ale konserwatyści i reformatorzy to nie tylko propozycja to nie wypracowana Polacy, przez Radę Europejską, ale decyzja... Panie pośle, ale konserwatyści i reformatorzy... No nie tylko Polacy, ale Polacy w EKR-ze mają rolę wiodącą, bo prawie połowa... Nie wiem, 48-46%. No w każdym razie prawie połowa rzeczywiście to reprezentanci polscy. Tak się dzisiaj w tej chwili kształtuje grupa EKR-u, ale oczywiście tych głosów potrzeba znacznie więcej. Trzeba głosów, tak jak powiedziałem, powyżej połowy, czyli bezwzględna większość to 376 głosów. Ja tylko powiem, że minister Konrad Szymański powiedział dziennikowi Rzeczpospolita: dostrzegamy synergię polskiego rządu i kandydatki. Podkreślił, że premier Morawiecki, godząc się w imieniu rządu na tę kandydaturę, uznał, że warto spróbować doprowadzić do deeskalacji niektórych napięć między Polską a Unią. To inwestycja w przyszłość, która jest obiecująca. Tak mówił minister Szymański w imieniu rządu, czyli to poparcie, no to nie było takie, myślę, że to Ursula von der Leyen, to nie jest kandydatka marzeń, tylko to jest kandydatka nadziei, prawda pani poseł? No ale ważne jest to, co też pani poseł przed chwilą powiedziała. Mhm. Znaczy, jeżeli mówimy o takich zadaniach cywilizacyjnych, bo to na pewno jest walka z ociepleniem klimatu, ale w oparciu o także rozsądne dofinansowanie tych wszystkich gospodarek, no, które rzeczywiście wymagają tej transformacji. Nasza w szczególności, bo jesteśmy bardzo mocno oparci o węgiel. Można powiedzieć, że nawet w ostatnich latach zrobiliśmy tutaj jeszcze większy krok w tej kwestii. Ochrona zdrowia. Bardzo ważne zadanie, bo rzeczywiście mamy czy wyzwania onkologiczne, czy w innych obszarach bardzo poważne. Europejczycy wymagają zintegrowanego, spójnego programu ochrony zdrowia. Mówiliśmy o tym w kampanii. Jest problem bezpieczeństwa. To granice wschodnie, nie tylko zresztą, ale Frontex i granice zewnętrzne muszą być szczelne. Tak, ale pani redaktor... Ja pytałam właśnie, czy to jest kandydatka marzeń, czy kandydatka nadziei. Pani Basia, teraz pani poseł. Przepraszam, Bruksela jest jednak daleko. Jednego dnia jest bliżej, jednego dalej. Dzisiaj jest akurat daleko i dlatego mamy pewne opóźnienie. Nie wiem, na czym to polega, ale musimy się z tym pogodzić. Także proszę o dyscyplinę. Proszę bardzo. Kandydatka jest zwolennikiem zacieśnienia kontaktów transatlantyckich. Była szefową Ministerstwa Obrony Narodowej największego członka NATO w Unii Europejskiej, więc ten kierunek absolutnie nam odpowiada. Znane są jej poglądy i rzeczywiście biorąc pod uwagę to, że Frans Timmermans był dla nas absolutnie nie do zaakceptowania, ponieważ był politycznie zaangażowany w spór toczony w Polsce, to zdecydowanie szanse na poparcie pani Ursuli von der Leyen są naprawdę bardzo duże. Ale chciałabym zwrócić uwagę na jedną taką oto sprawę. Otóż nasi konkurenci polityczni mówili tak, że Prawo i Sprawiedliwość się w Parlamencie Europejskim w Europie nie liczy. A tu okazuje się, że przyszłość kandydatki EPP tak naprawdę zależy od poparcia europejskich konserwatystów i reformatorów. I przykra sprawa stała się pani redaktor w ubiegłym tygodniu, kiedy złamano umowę, jeśli chodzi o poparcie naszego kandydata, pana profesora Zdzisława Krasnodębskiego. Ale kto złamał? To jest tak tutaj. Jak to było? Kto złamał, pani poseł? Kto złamał? Właśnie, to jest pytanie bardzo dobre, bo patrząc pani redaktor na liczbę głosów, niespełna 80 głosów, to można powiedzieć, że EPL nie głosował zgodnie z ustaleniami. W każdym razie Donald Tusk, który też zwrócił na to uwagę, wskazał na to, że to socjaliści nie dotrzymali umowy. No tak, ale EPL ma 160 posłów. No nie, więc droga pani redaktor i gdy pani byśmy sumowali 160 i 63, no to wychodzi nam znacznie większa, wielokrotnie większa liczba. To może, i może trzeba mieć tego absolutną świadomość. Spójrzmy w przyszłość i pomówmy o tych komisjach, dobrze? Trzeba sobie wytłumaczyć jednak parę rzeczy. No. Po pierwsze... O komisjach? Ja będę pracowała przepraszam bardzo, bo została powiedziana nieprawda. I w tej komisji jaka nieprawda została powiedziana? Będę pilnowała spraw migracji. Ale jeżeli chodzi o państwa. Trzy główne ugrupowania europejskie, proeuropejskie, a więc nie takie, które usadzają się w pewnej kontrze do wspólnoty europejskiej, czy na lewych, czy na prawych skrajnościach, to jest w tej chwili około 440 głosów. To jest ta większość, która rzeczywiście pozwala myśleć spokojnie o stabilizacji i także patrzeć w przód. Także jeżeli chodzi o kwestie tych najważniejszych stanowisk. Mówię o poparciu dla pani Ursuli von der Leyen także. Oczywiście ważnym jest, żeby również była na przykład taka grupa jak Prezydium Parlamentu reprezentatywna dla wszystkich grup. Ich jest 7. EKR jest w tej chwili 6 co do wielkości. Ja nie mam kłopotu, żeby akceptować na przykład polskiego kwestora czy polskiego szefa komisji niepochodzącego na przykład z naszej frakcji. W żaden sposób uważam, że to jest cenne i ważne także dla nas, ale proszę zauważyć, że pan profesor Krasnodębski jest trochę ofiarą, własnej polityki EKR-u. Jeżeli mówiło się o tej demonstracji, jeżeli mówiło się o zachowaniach, no niegodnych, bo do niego się ustosunkowało wiele osób. Ale o czym pan mówi, EKR zapłacił panie kolego, za to, co ja nie rozumiem. A ja jednak nalegam. Nalegam, proszę państwa. Prawa strona wyszła z sali, czyli wasi sojusznicy. Proszę państwa, nie wiem, jakie porządki panują w Parlamencie Europejskim, ale tu panuje taki porządek, że ja zadaję pytania. Pytanie jest takie, czy tę nierównowagę, która nastąpiła, że tak powiem... nierównowagi. Jak to nie ma nierównowagi? Jest proszę nierównowaga, to... ponieważ kraje Europy Środkowej i Wschodniej są niedoreprezentowane, jeśli chodzi o ważne stanowiska. Według mnie jest nierównowaga. Czy ta nierównowaga, ale... która jest, będzie zrekompensowana, jeśli chodzi o kierownictwo komisji, bo to się właśnie w tym tygodniu dokonuje. Przepraszam, że mówię brutalnie i szybko, ale inaczej nie mogę się dorwać do głosu. Trafia w punkt. Tak, i pani redaktor jak zwykle trafia w punkt i takie pytanie pani kandydatce na naszej frakcji EKR-u zostało postawione. I pani Ursula von der Leyen powiedziała bardzo wyraźnie, że jeśli zostanie szefem komisji, takie działania będzie podejmowała. Natomiast no tak, ja pytam raczej o parlament, pytałam, nie o teki. Żeby nie czynił manipulacji, bo to jest po prostu absolutnie nieuczciwe. Jednak 63 głosy EKR-u, pan profesor miał 80 parę, więc niech pan grzesz, chociaż tutaj w Brukseli nie manipuluje po prostu. Była pełna mobilizacja. Ja pytam, na jakie kierownictwo komisji w Parlamencie Europejskim są szanse? Mówiło się o komisji zatrudnienia, która jest ważną komisją. Jeśli chodzi o Komisję Europejską i teki, to mówiło się, że Polska ma jakieś szanse, aczkolwiek to nie są bardzo wielkie szanse, na tekę gospodarczą, na której bardzo zależy rządowi. Czy to jest do osiągnięcia? To, panie redaktor, w tej chwili trwają rozmowy i ucierają się stanowiska. Oczywiście, że trzeba licytować wysoko, ale najważniejsze jest, żeby dobrać odpowiednią osobę do właściwej teki. W ostatniej kadencji mieliśmy na wysokich stanowiskach unijnych dwie osoby. Donald Tusk i pani komisarz Bieńkowska. Pytanie, co pani komisarz Bieńkowska zrobiła dobrego dla Polski czy dla Unii Europejskiej? Trudno znaleźć absolutnie odpowiedź. Przez brukselskie wskaźniki została oceniana jako jedna z najsłabszych komisarzy. Była tak naprawdę nieaktywna. W zasadzie tylko tyle, że była. Pan Donald Tusk, no jakie ma osiągnięcia jako przewodniczący Rady? Ja ciągle Rady? Proszę chcę o przyszłości, co takiego istotnego państwa. Zrobił? Myślmy nie rozwiązał poważnych kryzysów, nie potrafił się zmierzyć z kryzysem migracyjnym, kryzysem bezpieczeństwa, ani też z Brexitem. Więc my myślimy o przyszłości. Dlatego będziemy pewnie popierać panią Ursulę von der Leyen i chcielibyśmy, żeby po prostu skończyło się tutaj w Brukseli manipulowanie, takie jak przed chwilą zrobił pan poseł Halicki, mówiąc, że oni poparli, czyli cały EPL zagłosował na pana Krasnodębskiego, ale tych głosów nie ma, ale to jest po prostu manipulacja. Więc my musimy po prostu tutaj walczyć o nasze wspólne sprawy. No właśnie, ważne pytanie, było, co powiedziała Ursula von der Leyen, bo ona była kiedyś, pani redaktor, Halicki oceniana, teraz że opowiada się za federalizacją. Odpowiedziała na to pytanie, mówiąc, no że chce... Chyba muszę mieć tam jakiegoś wysokiego przedstawiciela w Brukseli, który będzie tam porządek zaprowadzał, bo sobie nijak nie mogę... Tak, bardzo, nie bardzo mogę proszę, sobie, zapraszamy. Nie mogę sobie tutaj naprawdę dać rady. Dobrze, pan w ogóle Andrzej... to pani powinna mieć stałe audycje z Brukseli, panie redaktor. Dobrze. Przynajmniej co raz w miesiącu dobrze, zapraszamy teraz, pani. Teraz robicie ramówkę. Natomiast co do reprezentatywności... Na 14 ale osób to jest dobra prezydium, idea. Na 14 osób prezydium parlamentu, 5 pochodzi z naszego regionu. Rzeczywiście dobrze by było nie widzieć przy Polaku takich słabych wyników jak przy panu Krasnodębskim. Trzeba się zastanowić, dlaczego Karol umów, Karski panie, miał, dlaczego panie. Karol Karski miał pełne wsparcie, a tu w tym czyli wypadku nie ma, zabrakło mobilizacji. Nie jest nasz region niedoreprezentowany. Nawet co do komisji. Kłamstw. Ale, co do komisji. Ale pan ale przewodniczący Sassoli zauważył tak, to niedoreprezentowanie, a pan nie zauważył. To dziwne nie, chyba. Nie, mówił o czym... Nie, oczywiście mówił o czym innym. Mówił o wakującym miejscu, brakującym wskazaniu wśród trzech wiceprzewodniczących, no potencjalnej przyszłej przewodniczącej, bo to jest ten skład, miejsca reprezentantów tak zwanej Europy młodszej, dobrze, czyli tej, która dołączyła do Zachodu po dobrze, mamy szansę na dobrą tekę i mamy szansę na dobre takie trzecie miejsce kierownictwo komisji. Jest przeznaczone, natomiast nie jest wypełnione dzisiaj szybciutko, bo kończymy. Panie pośle, propozycje. Są szanse na dobrą jestem tekę. Jestem przekonana, że tak. Jeżeli jestem chodzi o przekonana, komisję, że tak Polacy i przede wszystkim postawimy jako kandydata na, szef, na komisarza osobę odpowiedzialną i kompetentną, która będzie po prostu sprawdzała się na tym stanowisku, a nie tylko była, jak pani była na szczęście komisarz Mieńkowski. Dziękuję bardzo. To były eliminacje do konkursu duetów brukselskich. Wystąpili Jadwiga Wiśniewska z Prawa i Sprawiedliwości, Andrzej Halicki z Platformy Obywatelskiej, Beata Michniewicz usiłowała dyrygować, ale ze słabym rezultatem. Dziękuję.